إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل جسون درس توحيد جسون تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني مملني نيغي بلغي تي نيارلو تشسان وي تموي خم دين الاسلام تي تكتلي القران اك سنه يونت بي عليه الصلاه والسلام. مملني فوفي بروم تيري بي دوغون نا تي فرام فاتشي الاسلام اندي اي ليرال اك فيرنده يا نوي اندال. مملني لولو واخون نان تي لو باري بروم تيري بي ني مو تگي تيري بي nga xamni djublu way bi nekul nga jang ay bar rek ñu nan la i'lam khamal annahu deug deug yajibu warna djublu way bi du lolu kep dedet mais an tafqaha ma wara al kalimat nga parvenir a comprendre li nek ci ginaaw baat yi tegandaay lan lay wundu ni borom téré bi tégué téré bi nga xamni lum la wax daané la wad dalilu tektal bi lolou ban résultat yow bu positif lay jur ci yow ban tarbiya nga ci jëlé ci sa dund bi nga xamanteni ni yang koy dund au quotidien ndax lu jëm ci dalil sa yoy dajé ak mom rek ci téré bi la wala bok en dehors de téré bi tay ci sa bir dund say 24 heures lu jëm ci sa walu diina yang koy fondé ci principe bobu ndax gis nga ni borom téré bi namuko tégué principe bu muccu ayib la principe la bo xamni alquran moko jangalé principe la bo xamanteni ni mom la julit wara doxé gis nga kon du baat yi ni rek ñu ne la maana la ilaha illallah shurutu la ilaha illallah nga ci for dal di daw dedet waye dang ci dal di jele tarbiya dang ci dal di jele tarbiya moy akuk yar dang ci dal di jere ay méthode ay orientation ba en dehors de téré bi benen téré wala kenen kuy wax ci turu diine da ngay daldi rek utiliser méthode bi bu waxe ba paré né nangam ak nangam nga né ko mat dalil lutax nga koy laaj parce que borom téré bi daf la ci yar ndax lu mu waxan rek na la wad dalilu qawluhu ta'ala wala wad dalilu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam iska ko motax bim la né ma'rifatu dinil islam bil adillah munela bi adillatil kitab was sunnah xam dina l'islam munon nako yamale fofu mais dedet dafa préciser xam dina l'islam bobu ci lan nga koy xame muné bil adillah ñu bari seen xam dina l'islam xam nga lan la bi fulan a'rifu dina l'islam bi fulan singa bango fulan aw allan sen xam diina l'islam ci diw la diw tay diw est ce que diw sen xam diina l'islam yep lol sen jangale diina l'islam yep tamit lol ay ci ba diw nangame ba diw ne aina qawlullah aina qawlu rasulih almukhtar ana waxu yalla ana waxu yonantam bi mu tan alhabib almustafa wan nabiy almuttaba iska kon borom tere bi daf lay xamal ne bala ñu lay yar ci kenn lañ lay yar ci principe diine ji kat lañ ci wara jital moy yalla neena yonent bi neena de nga lolu yalla neena yonent bi neena lolu moy li ñuy jital ci diina moy baseu diina motax mu ne la xam diina l'islam ci tektali alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam nga baat yooyu kon du baat yoo xam ni dañ la koy sani rek nga jël baat yi nga dem déedéet l'islam science la fiq la ça demande de la compréhension dafay laaj fahm moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne man yuridillahu bihi xayra yufaqihu fi ddin yàlla ki mu bëggal lu baax daf lay déggloo diina islam lan la compréhension الفقه الفهم كومبراندر غيسغا nga xam baat yi luy tegandaay bi lan mo nek ci ginnaw baat yi lan moy fawaid yi nga xamanteni ni ay meññenteef la ñu war ko wit tay fi tay bo bayon sa tolu mango taarifuna mango ay ba anta taarif mango tay akal ta mango marra tay bo bayon sa tolu mango ba mu meñ mango bi ñor xombo noko fay def dang ko fay rombu bayiko doko fa rombu bayiko noy def faidatu doomu mango moy lan nga raxas ba mu jek adi lek wala nga wo bana bi ndem bari nak meun nga ko jaay nga wo bana bi jaay ko ko nga am ci ay retombe legi faidata wu jang tere bi faida wu jang tere bi moy lan lire badi firi badi après nga dem sa yom kérok junjon na la waxon na la ni lakhdar yu bi danaka non lako gaay di jangale gis nga yamuruna ala alkitab marra sahab vif lañu def ci tere bi gis nga awalu li jek ma la nga xamni yajibu ma war fef duñ la wax sax ma ma'na alwajib awalu ma yajibu mais waxal koku lan moy wajib ma ma'na alwajib mu xam lan moy wajib ay fu jangaw lakhdar yu ba pare xamul luy wajib ha laaj ko ma ma'na wajib ñu bari bo len laajon wajib ma ma'na alwajib xam nga lan lay wax hukmu wajib lañ lay jox hukmu bi lañ lay jox ñu bari bo len laajon ma ma'na alwajib hukmu bi lañ lay jox hukmu bi siga hukmu bi lañ lay jox ñoo sax ñoo tane amna ñoo xamé ni bo jang nañ ko ba paré té bo leen laajoon ma maana al wajib xamuñu ko dañuy taxaw di la xoli bëtt yow bo leen ci tané wul ñoom tané wuñ la ci ba paré mu ne jang na téré ba paré siga kon jang na ko yanu na ko ci kaw boppam summa ba'da zalika mada lam yafqah ma daras fekk déggul amul fiq amul compréhension si li mu jàng gis nga mango moo tax islam diina bu scientifique la moo tax ay jullit ñi ay savant lañ jullit ñi ay savant lañ ay savant ay boromi xam-xam lañ ah moo tax gars yi di leen tuddee ummatu iqra xeetu lan xeetu iqra mooy jàngal xeet bi nga xamante ni ñoom ñooy xeetu jàng mais est ce que tey jullit ñi ñi ngi jàng janguñu parce julit boo xamanteni ni xamul ay faratay jëmmam gis nga xamul ay faratay jëmmam ñu julli rek di këpp-këppal gis nga te waxoon naa la waajo ba mu ko defee ci kanamu yonante bi lan la ko yonante bi wax demal julliwaat julli woo këpp-këppal du julli julli dañ koy jàng bu reuy nak bu reuy bul nako waaw bul décourager demal nga jangi julli comme niko yonnati bi alayhi salatu wa salam don jangale yonnati da ka dan jangale nga waje bam kep kepele yonnati bi ne ko julli wo julli watal mune yonnati bi jangal ma munuma ludul ni yonnati bi jangal ko ni ñuy julle sanga kan mo ne sallu kama ra'aytumuni yusalli julle len comme ni ngeen ma gisee may julle ndax lan jangal na sahaba yi ne ñuy julle en julli dañ koy jang mais du kep kepel kep sanga lol rawatina nak buntu bi nga xamanteni ni moy buntu aqida buntu tawhid nga xamni moy buntu bu ñeuk ci l'islam tawhid huwa al-bab al-awwal fi abwab ad-din moy buntu bi ñeuk ci buntu l'islam at-tawhid huwa al-asl al-awwal min usul hadha ad-din tawhid moy ciosan bi ñeuk ci ciosanu diina ji ciosan bi ñeuk ci ciosanu diina ji li'annahu huwa haqqullah ndax tawhid moy haqu yalla haqu llahi muqaddamun ala haqqi ala haqqi al makhluq haqu yalla mom lañuy jital ci haqu mindef motax mu jitu motax sunu borom ne la fa'lam annahu la ilaha illa allah khamal la ilaha illa allah fahimta hadha mangok yonent bi alayhi salatu wa salam yonent yeb dañ dan tambale tawhid wote ci la ilaha illa allah mune sahaba bo bum koy yoni te muy muaz falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi na nek la nga len di ñeuk wo kon yonent bi lu mu jital at tawhid tawhid ila la ilaha illa allah ci la ilaha illa allah ila ibadati llahi wahda ci jaamu yalla mom dong li la yonent bi daan jital ku mu daan yabal fi bereb li la la daan sant jitalal tawhid jitalal la ilaha illa allah jitalal jaamu yalla mom dong gis nga waye tay moy mbir mi nga xamanteni ni mom lañ gëna wayfal mom lañ jël tek ko mu mujjé mom lañ gëna réré wallahu almusta'an kon ñanga won ci العلم خم بروم تيري بي واخون نالا ني العلم ضد الجهل موم موي كونتريرو ليغا خامني موي رير بروم خام خامي ني العلم هو ادراك الشيء هو معرفه الهدى بدليله بوبو لنج جوخي وون ني نه خام خام موي خام نجوب تي تكتالم تكتل ييغا خامني موي تكتل نجوب فيرنده ييغا خامني موي فيرنده نجوب غيسغا kon a xam la ilaha illa allah xam xam moy lan moy nga xam njub ci ay tektalam joxan na la ci misal demb gis nga ko par rapport ak lan par rapport ak nek ndakaru ak nek ndar amna ko xamni bu ko nexé gis nañ ko bataay masalan par exemple defa nga sekk ak nit liggey wala dara ngen wara dajé gis nga mu nek lula yittel lol gis nga woko diw fo nek nga diw fo nek xam ngeen bu baax limay wax yeen sénégalais yi diw fo nek mu ne la ma ngi dakaru te fekk mi ngi dar gis nga ma ngok kon yoy yep xam nga du lo xamni njub la dedet ak ndëngëte la xam xam nak du téggu ci ndëngëte day téggu ci firnde yi nga xamni moy firnde njub waaw motax dafa am lumu laaj juñjoñ na la ko demb dafa am lumu laaj de du da ngay tok rek nan wa oustaz man de damay laaj fi rek yamal dedet da ngay jang tata'allam innamal ilmu bit-ta'allum lol la bukhari genné xam xam des koy jang انما العلم بالتعلم خنا اقرا دافلا دويتول اقرا بيموي واتي سي يونت بي عليه الصلاه والسلام بوبو يونت بي نياتا ارلام 40 عام نين فكيات ني نكو اقرا nga gis ku am 18 ans moom naan eh man passé naa jàng. Góor gi mu ne la kon fa alladhi yaqulu laa ilaha illa allah bi lisaanihi wa yajhal ma'naha hada la tanfa'uhu la ilaha illa allah. Mu ne kii wax laa ilaha illa allah ci làmmiñam kepp te xamul li laa ilaha illa allah di wundu, xamul maana laa ilaha illa allah, mu ne kooku laa ilaha illa allah du ko jëriñ, laa ilaha illa allah du ko jëriñ. Kon gis nga laa ilaha illa allah dafa am ay njëriñ bi ci nekk. Njëriñ yooyu nag pour nga mën caa wit, mën caa jëriñu, faaw xam gi nefa, xam gi nefa, faaw nangu gi nefa, faaw sellal gi nefa, faaw yaqin gi nefa, faaw dëggu gi nefa, faaw bëgg gi nefa, faaw womatu gi nefa. Muy juróom-ñaari mbir pour nga mën a jëriñu laa ci laa ilaha illa allah. Léegi nag bu la neexee nga ne man daal man laa ilaha illa allah, waaw dama koy wax nii rek te duma ko booleeg xam, dama koy wax te duma ci boole sellal, dama koy wax te duma ci boole yaqin. Bu la neexee nga jox sa bopp lu la neex. Xam nga olof nee na kuy ràcc sa kanam bu yàggee mu dëll la. Kuy ràcc sa kanam, kuy ràcc jëme sa kanam bu yàggee mu dëll la. Maanaam li ngay xëccal sa bopp nu la neex nga koy xëcce. Xam nga moom ngeen dégg ñu naan waaw ñun kuréel sàngam ñun ñëpp àjjana lañ jëm, ñun ku ñu xam àjjana njëm, ku ñu seen àjjana nga jëm, ku ñu dégg àjjana nga jëm, ay façon wax yu mel noonu, ay wax yu gis nga waa ñun de ñaa àjjana ñoo fay jiitu, ñun nangam nangam nangam, ñun duñu layoo fii nangam nangam, ainsi de suite, ay wax yu ne ah looy jox looy xëccal sa bopp. Mais est ce que yàlla jox na la loolu? Loolu ngay xëcc naan ñun nangam, est ce que yàlla moo leen ko jox? Ana preuve yi ana firnde yi. Kon laa ilaha illa allah boo ci bëggee ne faaw nga bàyyi xel juróom-ñaari tomb yi ba ci juróom-ñetti tomb yi. Xam nga muy benn, jëlal nga noté, xam nga kóolu tëgga certitude bi, sellal ga, dëggu gi, bëgg gi, womatu gi, nangu gi, ak nag dañ ba set wecc, weddi ba set wecc ci mboolem li ñuy jaamute du yàlla. Gis nga yii faaw nga taxaw ci, nga dund yii, nii la ñuy dundee laa ilaha illa allah. Mais du dangay toog rek yor sa kurus naan yaa ngi werdu naan damay dund laa ilaha illa allah. Gis nga man temps yi sellal lay dund, laa ilaha illa allah lay dund. Te yow la ci la nga foog dund laa ilaha illa allah mooy lan? Toog naan laa ilaha illa allah, laa ilaha illa allah, laa ilaha illa allah. Laa du noonu la ñuy dundee laa ilaha illa allah. Laa ilaha illa allah boo xam ni yaa ngi koy dund di dem ci xàmb yi, dund goo laa ilaha illa allah. Ndax laa ilaha illa allah dafa tere xàmb. Kon boo ko bëggee dund li laa ilaha illa allah tere da nga koy bàyyi? Njabarkat laa ilaha illa allah daf ko tere? Kon boo ko bëggee dund jariñu ci laa ilaha illa allah, faaw nga bàyyi njabarkat ngay dem, gisaanekat yëpp bu xaaba yi. Waaw gis nga ñaan ku dul yàlla, waat ku dul yàlla, jébbaliku ci ku dul yàlla, xettaliku ci ku dul yàlla, dimbaliku ci ku dul yàlla. Soo bëggee dund laa ilaha illa allah boo xam ne dalay jariñ ci ni ko alquran jàngalee, sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam wanee ko noonu, faaw nga bàyyi mboolem mbir yi nga xamante ni nii yàllaa ko moom ñu jël ko di ko jox keneen ku dul yàlla. Loolu faaw nga bàyyi ko ndax laa ilaha illa allah daf koo tere. Mais tey gis nga ñu bari dañ naan laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah. Gis nga nga xool ci loxoom gis mu takk lam, wala weñ gu weex, wala weñ gu ñuul, blanc, rouge, wala yeneen xeetu fas, wala ci ndigg li, wala ci mbagg mi, wala muy dem ci xàmb yi, ci gisaane yi, wala muy ñaan ku dul yàlla, jëm ci bàmmeel yi, wala boog muy waat di xetteliku, wala muy jébbali ci ku dul yàlla. Te laa ilaha illa allah dafa tere li. Kon yow yaa ngi koy wax te xamoo ko, yaa ngi wax laa ilaha illa allah te xamoo ko. Ñu bari yaakaar nañ ne laa ilaha illa allah daal ay njëriñam mooy nga jël daal kuros toog rek di ko wér. Azkaar yu bari laa ilaha illallah ñëw na ci, azkaar yu bare bari mooy azkaar yu mag, waaw lu ñuy tuddee yàlla la, gis nga lu ñuy tuddee yàlla la. Mais nag yamul foofu ndax sunu borom dane faalam xamal, sunu borom dane xam ko, waaw sunu borom dane xam ko. Boo ko bëggee dund da nga koy xam, loo xamul noo koy dunde, loo xamul ndax mën nga koo dund, mënoo koo dund. Moo tax mu ne kon kii wax laa ilaha illallah ci làmmiñ te reene maanaa ja, kooku laa ilaha illallah du ko jariñ. Moo tax mu rot ci xadisu yonente bi alayhi salaatu wasalaam, xadis boo xam ne Othman ibne Affan moo ko solo, man maata wa huwa yaalam annahu laa ilaha illallah daxala aljanna, ki faatu te xam laa ilaha illallah mu ne da ngay dugg àjjana. Xoolal xadis boobee, xoolal xadis boobee, ki faatu te xam, man maata wa huwa yaalam, yaalam la wax te fekk xam na. Naa dañuy teg foofu sunu baaraam rek ba subaak jàmm incha allah ñu daal di eggale ci xadis boobu, njëriñ yeeg njàngale yi nga xamante ni nekk na ci biir xadis boobee. Ñaan borom bi dalla waala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.